Allah ti da ngani kada pitun tikiti ha kama ga jama kan gundi asalli ta kan cuma kana jaka bana kan cuma kama ga da bari wada yin makka kahirun ka watin da be ju kana ina mu'minun torwa ibi toro no itina ni ibi dubu kenya na gari hadisi ni nasaini kuna basa hadisi Abdurrahman ibn Auf gurariti wa shahabahu atawun nabi sallallahu alaihi wasallam bi makkah Abdurrahman ibn Auf din kapalemu iri faringa na to makkah faqalu ya nabi allah iti allah nabi nyime kunna fi ijji wa nahnu mushrikuna o kunyi daron tawun ni bire mboga nyihilla kapanu daro nyoka falamma amanna shirna ajillata dire mboga nya mu'minuna ma ola gari shire lokoi o kunyi hilla kapeni bire be soro boro nyanyi onyo nya halle mu'minuna onya shiranu Parentira, inni umiritu bil afwi fala tughatilu al qauma Allah din kenya amarti yampenya kama suru ku gaja falamma hawalahu Allah ila madinati amarahu bil qitali fakafu fa anjala Allah kabire me ga ille madina keta andanga haramare me hi gon anga qurtinai anga na kita ewa kannendo lampendo kibare hakka Allah tana warna kenna haramare me tabiyai shiragabe hari saga kedi ike ganda na urekita ndinga jumana ho hanabe hiju nyani nga jumana ho hanabe ali umra yani nga jumana ho hanabe na misire nchingi ndani kaga na urekita hakralla tana warni mu'minun kaga nyi makka hakralla suba nyi gaja nyani wati suhuri ni katalla farenga manni ga kamano logo onya maruni gaja onya maruni gaja faren na shiraga sabai Allah min nyama te gaja ngai de ari nyamar onya mpima ba garika talla faringa na ke mura mo Allah rakiya ya yang kanni bo kai garaga madina bire kebe dire be madina ganya silami ndebenga ira jamane kita ira gaja nyukun kita ira gaja nyukun kita ira de mandano kita Allah ri nyamar ti gaja ni ke nyamar halle ti gaja ni sirga be hallam Allah hirin kenya ko ke aya gadi alam tara ilal ladina yala anke ma hayne kata suruman nan kabokiya qila lahum kufu aydiyakum suroku benu gatira ngani karaga kitun tikiti baka gajange ngare wa qimu salat agana salli liti mugonita wa tu jakata gara jakka mugonita kehti jakka jakka ben nisabe ngaire pasige jakka ben nisabe ngarai kenya madina ke kenya suroeta kasiro agana burundi agan chiru miskinunda falamma kutiba alihim alqitalu qabire be alla gara gajange nyika mafarta igaille madina ira gaja nyukun kita gara dia mandano kita gara gaja nyukun kita gara jamane kita dire be Allah gari nyamar ti gaja ngena gaja ngena jabi ni kama ija fariqu minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillah suru kiti di ngani madina no ngani iga kanna surunga ko iga kanna Allah ko suru kiti di gaja ngena faral Allah um palle kama suru kiti mu'minun ndi iga kanna surunga ko iga kanna Allah mo be aw asadda qashiyata ube wakanna suruman nan ko haral laybe ikanu surunga ime nan ko to Allah ibe jaga kida koi haramare men tabenya har mu'minin timman tin yimira wani ni kanne la warnan chun do min wati anda ku mu'mino makka yimira gajangem kam madina gajangem ga wari kama ho gabe kanu ikanu soronga ko iga kannan lay mugobe ube ikanu soronga nan koto Allah kannan nyimbe wa galu iti arabbana o kam Allah lima katabta alaina alqitala Allah anda gajange ganya o kam farle mani sasa anda gajange ga farla o kam mani sasa laula aqaritana ila ajalin qaribi Allah hari gajange ke farla o anganda warakata wati tanai haranga daga jalle ke farla umara na lele ni kata wati tanan nan maganya sasa ida kya ko Allah hay gari beguti ke ya nan don ka ba ku ya alam tara Allah rake ko puron ka ba ku ya ni begu don ku kida ko ya haramare me mu'mini maka karu ho Allah ga kenya nan Allah gari ci gan nun kotana yujahiduna fi sabilillahi wala yaghafuna lawmata allahi iwa jahadu nyana Allah killeni indakan na jiragin dana jiragin dai sere nan ma kanu ta ga homa koi kanu Allah bane sere ma kanu ta ga hoye de to mun konne to mun cigide to mun da warne ma kanu ho Allah ga angana kanu wata Allah ga be gunde nyana da batte timman ne Allah angara ga jange waro kam masasa haranga nda war halle anganda dugundi wonne katta wakati tinte anganda dugundi halle anna waruka paske gajang nem paide yonki nga kallad yagarunga nyana yagari a yagarunga nyana yagari ndurunga awalle kunu nyana ari yatimunga awanna kulen burundi amma ga kawa waluka masasa anya dugundi ne katta wakati tinte kul mahmura konida gajange ke dugunde katta wakati tanai agada koti mani duna daga meke hewa pura gana waraka kam masasa ga wakalla agana burunga ponno aga ya garu manyana ya garu nduru aga re munga nyana le atimu duna daga meke sabu hewa aga mati gajange ke dugunde tikenya ba ewa koni da ngani matau dunya khalilu ewa duna daga me aga ga tugari mu go mu haraga na yike ga magajange ke waraka kam masasa haranda wakati tanadu go duna daga meke ni kuchine duna daga meke bucinya Allah ra tumu kore anka nasire mu pa sire be ga kameita sire be ga kame sine atirni tara mani me bira aka meke sine nga nyana da ko asare sasa ho be ga danga kenya na da ko kunyo mata u dunya qalil duna daga men ne bucinya kenya ne fare ni meka te wala kana dunya tajiru inda Allah janaha bawadati ma saga fi hasu kafiru sarbatan ma farenti duna ganyi duna valeringa ni sirimeke aga sirime betu angana kampelo basakilini aga kuake be pesene duna valeringa ni sirimen kampen kwa membaka Allah maga kafiri mai harji mini tabane kita ta duna valerin ta harji sirimeke kampen pa kin baka Allah maga farenti qari la maudu sawtu ahadukum min aljanna khairu min ad-dunya wa ma fiha farenti aga dubana mbana duro goto angan daban katati jani kebeli anna kencha ura hakka kitari janna ni ampasanda ngani duna ya roho hoga duna ni anken duna kehre na utuke le adama gamari duna maganda gati na utuke lo haba adama gamari duna ni de na utuke li kenga atalla gara duna taga na ura ma duna ganda gati nema suba danga de ara anugubo kokesu de anken na duro koto metri hakka anna kitari janna de ampasu duna di nugubo kokesu kende hoi la gara urewa Uli matau dunia khaliru. Mahmura kulira nanti duna birae buchini ani. Wali agiratu lagara khairu limani taga lagara birae nyampasu duna birae nga serenda serebega kanu Allah. Serebega ni kan Allah kanana nga kebega kenda lagara kenda mpasu kenda dunai. Allah kanana lagara mpasa dunai. Wala tujilamunan fatilan ewa yomani kama mkota tamareke kote angana tamareke kambo akote koromo kuleke bega saka kote ke kama ha kenya ni fatila nga angana tamareke kambo akote ke nagane gari neke bega saka kote ke karaye naga kenya ni fatila nga Allah da sire to nyana tikino yo mara kambo yishi kallari tali katu tamare kote nagira ngano fitimiri ngano fatila ngano nagira ni kote neke bega hal Ketimira ni kromo huli neke bega saka poteke kama. Fatila ni gari neke bega saka poteke karauna. Tausiri na nungu kwa nati fatila niya. Jabarenga nga kati tawai nga kata nanki tuku torotoro mengi susa mekundu. Mege neke bega torotoro ni naga ti fatila ni kenye. Ona fatila yana kenga. Me ahu sahabanjaro ahu gabenga kebe kama. Keni tamareke naga gari ne. Allah ndasire tonyo natikenga yomalaka mungoda. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أينما تكونوا الله تكوبي نوغا كانو كان لكي كنوغا كانو جهادوا جهاد الله كان جهاد فرلاهو مركاتا وغاتي تنجي Allah ti da ngani gella ga nan kanu kalle ya ti jahar ke faralan na huma sire su ga kanu kalle nan kanu kalle na du kurush kalle ken kan da sire shiki sin kalle aina ma takunu aga nu kusu an garo gere no gonya diwa an ga shi tu tenya kama an ga gunne ya ro an ga ro khangen ya ro angaru gidi kumya anga sifu gidi akama wa hada nukusta aina ma takunu hada nukusu yudiriku kumuri mautu kalenga nyoruna la aramari mwana tike nkanuke kalala tanga nukusu anyoruna la duna nukusu anga nukalenga nyoruna bali Allah rahoko kalenga kibarendi kena nkoto lege ime parce que haramari mangane urnu honkane agadanga agadanga na meirao mais Allah tukul inna limauta alladhi tafiruna minu fa innahu mulaqikum Allah tike kallebe agada urna agemundinanga awago shiribi imega urnu kallenga de anke nyanta ukata kallenga parce que anke mpe urnu kata kenga anke mpe urnu kata agagemea anda taundi ava manda lele nea voilà kisira anta haramari mimuga kallenga sagonta gonta sere kalli an karakota ngari kaganta gonta sere mungi lori nani an kota ngari Khalid ibn Walid da kenya ko Sheikhullah al-Maslul kota be kalle ngara itereni atike Khalid woni ke kalla tereni ko nyugo menga kalla mo jaharu subanya jaharu nuku kote gajangi nuku be gana koto ke Khalid do daga rindu warandu nyai puri idin karina sirum pura mun da na Allah ma sirum pura mun da mpate kebe haike kundo anu kusuta da ganta jogi raqe gai ta laqe ganta no kube gulla kai wai ibe ka harato kai ka hai kallai ta ganya ko nyugo men mugo wala yanam aina jabuna ati kha ganta nya ganta ta kan kada ka ganje anta kan kada urondi me ka ganta uranta sire wugi rondi sabon ta wuga ta hubaka sire aramare manga no kusuta nan cha ta kiyamuga iti gajangi nga doro anke mugo anga mugo mukekebe ibele kalle kya nyinu anga nukusu kalle nga ba nyinu walau kuntum fi buruji musayyadati hara aga nanyi yawa sankancho gillu nyari sankancho gillu kube aga ni taga ni surundi ni pentiri ni surundi hara aga nanyi kunyari kalle nga jorna gai musayyada anu mashidatu musayyadatu musayyadatu iwono ti wabaka meru re bisidda wa tagfif agananya musayyadatu kenna gille musayyadatu nanya tashdiduma kenni agille ni aruna tagana suruni na pentiru na haram porom hara agane kompo gillu wadi a sangancho gillu agare taga ni suruni purun na lede na kisi kalle nga hara agare kunyare kalle nga ganyinu amma re kahirun pe ko asare ga kamna kolle su dabari da utokura na kiyade ti buruji musayyada kompu blende dungi ma mobile blende no avio blende tin na renta kita ila nyati mania kalen kanne ila kama na tora be sabu silami nun kama do munyenga ya kurunta unte iwa kanna kalenga ila kompu nya blende na reta suru blende manda bari ila mobile nun blende manda bari ila avio nun blende manda bari ila jile nun da bari kesu mani na du kuroshi kalle me alla kalle ki gana ranga to konwa e wa da su tu ke qur'an da musayyada allah ta haram na company na taga kan ne amba koi hay blender ku beru dabra ko bo manda bi mando mu gili mango allah gara kalle la kutan kam ko da so an anyi ne wa in tushibuhum hasanatu yalli ghairi gana e wa kahirun kita kam matte ke ga boyi maga so go honi chro yonkin jahanga boyi maga don ka fanta bati maga na buren kite ima ga ke ani hasanatu khairi ta yalli ghairi gana kahirun kita yaqulu hajihi min indillah inati ke gir allah ke ghairi gogara kita kunu kam matte nga sine chiro so honi chiro itire mun chiro la gafiya nga kurin kamma inati ke khairi be o hay gara kita ke gir allah wa in tusimu mushayatu kageli tora gani kita mana kan koroli sohonu nagashi lambun koro itiremu nagashi watuli kalenga bo yaqulu hajihi min indika inati mamuru kiran kiro kita ta ke giri da nyabangena ke tora beno ke pone be garo kita ke giri da nyabangena onta kan koro tu okunta jin koro tu onta lamba kore tu onta itiren nagashi tu ora ku kita dan kenya batte gelandan dan ke dina gari awo makka kafirun bani hitike de hari musa ga soronda ke menya tayye tatayyar nabi ka ubi mani maka hari musa ga soronda ke ko musa da ke gelli musa di soroku gari ani ti bone su bi kun kamati kun da kitati musa di soroya ewa harunga gai soronga gani tatayari nabikum igada kia kwa idiwi soronda gani ewa ura toran kita tagai yalaga nari jamaa kira gara nke dina ura toran kita tagai ewa kigani lada kasi ay kafir numbuka kube nuga nta tungumunda keni lada kasi ay maga iganai khairi ndi inati kengiri allai iganai bunendi inati kube nudu tungumari debe nilu dina gari debe nitikedi kitade ewa harikelenke awate bundi tikere sunna kumu ngari kunde bedi ti kuma jin koro tu illa mu mai korono imai kontono ho hoy kam menyire ni tiga gelle ku sunna kumu nari de bendi ani keta jin koro ngari kam koro ngari lambun koro ne masu banyo mo godaga la aga foni da ga imme ana ga imme to ngumu pere aga foni na ga imme e wa ku mpai gara kebe ko aga bare hede hari kahiru benu wadangi kani gara keme ako hare suba gaiya igana gairin kita inati kengiri allai igana toran kita inati haruko ani ini so tasabahat qulubuhum kafir nu kusondo munde ewa ado soro kusondo mu kunyanya bane sondo munga nyabane iso kunyanya bane ewa kiana tombala na chuma igate beswa ke sunna kadaga nu ngani inati jike liku sunna kumunari ani kego magel liku sunna kumunari ke garo kita kafir harun diga menya ni kesoro maka kahirun bai gara kenya ko farinda sallallahu alaihi wa sallam yahuduna haji min indika inati ke pone be garo kita ke girita anke ni kul ma mara kone da ngani kullu min indillahi khairin do pone to gilla allah khairin do pone asu gilla allah khairi be ga kama agiri allah pone be ga kama gari amma girin kai de agara kutungira allah kan nan yana sababu na rayuwa wa gari ayatan wa ma asabaka min hasanati fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'ati fa min nafsika allati ghairi gana sirin kita giri Allah ga tora ga ranki ta su ken giran yimme me yere allati fa min Allah oni ka pame kamu manara ku don giri Allah Allah ga ti fa min nafsika asaba un giran ke ara ku don giri Allah de me ara Allah ga ra ku tan kam masabu be ga ra ku tan kam ken giran ke yimme donc haramare me khairi beero bone me gam ka manni metrede inna allaha la yukhayyiru ma bi qawmi hatta yukhayyiru ma bi anfusihim allah ji ka allah gara khairi be wara soron kam ma inta illa rabbaka kam ma magailen agai bil wana ille khairi ganya ga kam ma aga illa ganya bone na fara ga metrede a kun tiri to ngumuni ka na manu be dina ku nyanda ke kinya ga fara ga metrede agai bin wasabuni ara ku tongiri allah ide qasaba mun gira gai bino agar allah ku tebe junu bunu be na qasage halle wa in tusibu musaha fa qul kullu min indillah fama li haula ila qaumi allati manna kusuruda ngani la yakaduna yafqahuna hadisa manna kusuruda igantatti tununa diga be fam manna kusuruda igantatti tununa diga be fam mana Allah gai na kibe kira fare ngani gai na kibe kira manni kunga datti to na fami de e wa fami ni ki ore de fami ken khani ne man Allah gana fami ne sire bela ken yan fare ngati man yuridu Allah bi khaira yufaqihahu fi din Allah gana khairu muruti sire bela nan fahamu ni din ya fami en khani ne man yai Allah gana na sire da Allah gana kibe kuma fami en kai an kuma khairi bo Allah ta kuku me fahame na manna kusuro da ngani kunga datti ndono na diga me faham qur'an agar na gara kiyo ro fare nga ko na gara kiyo ro agan datti ndono na fahami mani suro nda ngulu ko ha ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما أصابك من حسنة فمن الله التي هو حرم رم خير سوران كتا أبوكو كي دقامي كي جونكو إن الله فارين صلى الله عليه وسلم أفارين من دونو مدي التي فارين دا خير بيغران كتا فمن الله أكير الله wama asabaka min shay'ati torahi gabe ganan kita famin nafsika kin giran yimme yala faren ka wa honya na ba ko be ga tora kin na sire ba annabi jum mun tangan tan ni baka ka baran jinu gunu ma me ra wa ka taw mi sunya na me allah ki sabati ni na kam gana kato misunyata Allah wa hum tayri wasagini halde warasalinaka linnas rasula mamurun kedan kai suronda hari ndan kai suronda nanyira hari farin kai be suwara o bani haram bare dunya ke arad dunya nan nasara nun kamma yiti farin ni farin yire ka agai ka tarabuni tama kai katiku Allah bati warasalinaka linnas rasula ndan kai suronya dunya hari kun peti suru yawo dinna nu yawo maliki ya nyoni ba awa kene aradu ikama farin kaya suwara wakafa billahi shahida Allah washe shahida nai mamur Allah washe shahida nai tam farin na umma basi Allah ra ayanu liti na farin farin na wuncha bati na njeni ti farin farin na umma ija jaaka almunafiquna khalu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluhu Allah mai shiri tai nan ji Allah ne fara yake a cikin Allah shiri ne tan ne fara yake aw Allah ga shiri sai bai da kin ce Allah shiri da tin fara yake nan aw Allah ga kamma na hinu benu da baran da ngani gadi kun kani dalile na koyi nan ji Allah shiri da fara ga kamma na kai qur'ana bai kara suron ka kara kin Allah ta gana kiyan Allah ta gana kiyora aga nya ga garin ya shitin Allah Allah wato kuruba ولو تحول علينا بعض الاخاوي لا غينا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الله يمرقنا اتي فارين غنيا كمان ديغا موي غو كوتي مي غنا غارين تي تي الله اينيا راغنا تي كي تي تينا ناسوندو اينيا راغنا تي كي تي تينا ناسوندو كاتيو كان غران غران الله ما هو فارين صلى الله عليه وسلم اغينا هو هو قال لنا سبتنا نينا ديما كني شيدانا هو نغير الله نا كوي غي فارين يعني الله واش شيدانا الله ها من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا من يطع الرسول فقد أطاع الله سيربيغنا Allah ashirbe da farin bato andan labu kenya ne farin ga timani ataani faqari atallah shirbe ga dinke farin bato andan labu wa mani asani faqari asallah shirbe ga nanke kuta andan labu wa mani atali amira faqari atani shirbe da kananke bato andin ke farin bato wa mani asali amira faqari asani shirbe da kananke kuta andin kuta yani farin farisanti sallallahu alaihi wasallam shirbe ga farin bato andan labu don ku kira wa rad dunya na suroka ma ku be lu bati kun ba jinda hadisi je qur'ana tanni Allah ti hadisi ne ko diga mu Allah fare da wa sire su gara fare nya ba diga ti fare ti kenya anda nya ti fare ti ken to anda to kono anda Allah batu anda Allah ga batu anda fare batu na kun goda da wa ngara angara fare ku ta anda Allah ku ta sire be ga ti fare fa di sande ga yike ba ai da wa ngara Allah da wa anda Allah ku ta ba don ku serellan ta tiri ke wa qur'ana wuto ti ka karni baka farin farisun Allah arantanya nan nan to musulama mun angara Allah batu wanda farin batu angara farin batu anda Allah batu wa man tawalla da wa shirbi gana Allah wa rabbaka batima amman batu aran batim faina to kono fa ma rasulnaka alaihim hafija awan ke man kai katti kuma nan tanni kuroshide in kuroshide ngi Allah imbe kurushin dangi maga i kullun kurushin dangi kullun jate tangi manken ni hare tangaram par na hunki en tallike jam tama ko ho ga halla wara ga man batu ken kurushin dangi ta Allah imbe maga Allah at kurushin den tanka ma kullun kurushin den tanka ma onta hare kinya di daga ha wa yaquluna ta'atu fa idha barazu min 'indika bayyata ta'ifatun تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ويقولون التاتو مامنو منهغن كبنا رنقو inati kunnan kenya batta kwalla gati ayatanadi iganari mu'minunu ma inati kotto ngondi tagai aygana sagi kati shetanu kuy garita inato ka hina bai munaharinu manari fare mure yahuduna taatu iwatini farinda onya mari angano onya mari ko ho wanya wambata iganari fare mure na kyako angano onya mari kebei wambata fa ijaba rajumini indika kaygana kubamure iga lato bakanga taiga kubamure anya gantia bayata taifatu minhum khairal ladhi taqulu jamana daga me wurdungari na hi goda bari ina goda ga igara kebe kankenda ina daga tananda bari do goma wajalakum khalu amanna wajakhalu ila sayatinhum qalu inna ma kun ila halannika igana yi mu'minun mure ina ti fare nanga to ho ho na ya gena owan batta kiga bu fare mure ga bu fare nyare ngata igana gi kompon no gondi uron no gondi iwara hota na dabari no ngani uron di kebe ro igara kebe ko fare na bane ga e wora kada no ke nan ta ganata obe wa nyane o kwa se ne ke daba o kwa adiga mutu ba wora ke ka wuya ta no wa adiga mutu bala ma nan ni ke igana ti amure wona ambata ngana kebe bona yana pinda ku ga mure ndara gi kompon uron di iwa hota na dabari ke no ko ni te ke ga daba فأرد أنهم أو كوهي أن تقول سربنا الله لنا لكيد بل بكا كما ها ها والله يكتب ما يبيتون ما يقدر كيف يورون دبر الله واسع ورون يقدر كم من كيف دبر لو ورونا أرو يقدر كيف يكون عندك أنت بنا أرانا يا مرجع نكى أنت بنا الله واسع كم يورون على كيف برا نكى كيف يورون دبر لي الله واسع mandi muna hagi nungara faren chogi ugonu wara uronga basike uronga piten na kenya risirenta baki hinche khala tika Allah malika nunga diade malika nungi urungundeke sana urundi gai nakebe koi gai nakebe nya aro faren nya marika nenga tabana malika nunga sana dipate faa aridu ani hum anke ni hani wara bali baki maga itogono ngani menda kwe kagara talu mani me qur'ana ri Allah garati kara kuha ya gani togono ama nan pita ganti waju no gare agara we waju ko hay an ni tokol wa tawakkal ala Allah an nan pinu cha wallaka tawakkul ni haramare me ni hinu cha wallaka ma hi shaqi be gani haqiqa to mun bi shaqi Allah ma yitimadu ala Allah bi shidiq nan pinu cha wallaka ma ti tomma aru nan cha ko Allah annan pinu cha walla kamati tonwa aro annan cha ko Allah nan tin fai gara hinu to Allah kebe maga kundo ayinde mana annan cha ko kashi kan maka shikanda na sababu nda bari kyani tawakku na hin cha ko Allah kamati tonwa bane annan cha ko Allah hillo sababu kanna da bari sababu bi Allah garanya mar kyani tawakku me ga sere be gana ti kada hinu cha walla kamma anta sababu da bari amma hinu cha walla kamare anke mahinu cha walla kamma anke ni likenya anga likenya Allah surunga Kenya ni farenga te hadisha ni law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la rajaakum kama yarju tayra yaghdu khamasan wa yuruh bitana farenga ga ji hinu chaka Allah kama ko haqiqa to muto mi ganka wasaka Allah kama mobe anyaga warjaga na ko ga kampinte ngarjaga na kampin jelle ngana kare fare ta hurte de bakki son kan dan gon duro ne lenga ga nayi nan gon pakka kampin de chami son kan da talla ni arja gawa agri na sabo nya da bal an kana hilun ta walla kama hisaqin faqiga annan ta wallai sabo be nu daga ni da bal man ninga ti sabo bun be nu daga ni da bari sabo nu gon kun ma daga pur kunna ma garadi baso ga nake kunna tan na sabo kan da bari wonati jonku o ko sa hawo be ronde o ba anu be ronde ni o ga tapu be ronde sa ba o kama ni ga kaba kuna don ko na do sababu be sharia ngara nya marta ya sharia ngara nya marti sababu be anna kun da bari sharia ngama nya marti sababu we kempe ti sababu wa ma ken da bari amana ken da bari anda bi da bari u be anda hilla dikka wallahi Allah ga tanna sababu be da bari anna kun da bari kiyani tawakkulu